Kami agama, ku rela berkorban. warisan arsa serbaguna di mana engkau berada. Teruskanlah perjuangan demi agama, bolehlah berkorban demi negara, bolehlah berkorban. Nabi Muhammad.